w Katowicach zaginionych po wybuchu gazu wciąż nie odnaleziono. Po raz drugi przyznano nagrodę imienia profesora religii. Na początek Bruksela obrady szczytu klimatycznego w gronie 28 państw przerwane. U przewodniczącego Rady Europejskiej toczą się rozmowy między polską premier, kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Szukają kompromisu w sprawie polityki klimatycznej wspólnoty. Według dyplomatów Berlin nie chce zgodzić się na polski postulat w sprawie darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Nie tylko Niemcom, ale też innym krajom Unii Europejskiej nie podoba się forsowany przez Polskę zapis dotyczący darmowych pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych. Przywódcy przerwali spotkanie w formule 28 państw. Profesor Andrzej Graczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie wyklucza, że w Brukseli uda się wypracować kompromis. Krótko mówiąc, jeśli nam zaproponują korzystniejsze rozwiązania niż te, które ogólnie są przyjmowane dla projektu szczyt klimatyczny czy pakiet klimatyczno-energetyczny, to my prawdopodobnie się na to zgodzimy, ale szukając tutaj dla siebie większych korzyści niż dla innych krajów. Tłumacząc to między innymi, że mamy specyficzną strukturę wytwarzania energii i będzie to związane nie tylko z kosztami, ale także z bezpieczeństwem energetycznym. Warszawa zabiega o przedłużenie systemu darmowych pozwoleń, by zapobiec wzrostowi cen energii elektrycznej. Na miejscu eksplozji w Katowicach jest już specjalistyczny sprzęt, który będzie kluczowy w dalszej części akcji ratunkowej. Pod gruzami zawalonej kamienicy nadal poszukiwane są trzy osoby. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich ma nadzieję, że ratownicy jak najszybciej dotrą do uwięzionych. Niestety, jeśli nie uda się w szybkim czasie znaleźć w takich celowanych miejscach, gdzie natrafią stosunkowo szybko na te osoby, które tam mogą być uwięzione, trzeba być przygotowanym na co najmniej kilkanaście godzin akcji polegającej na tym, że trzeba będzie po prostu tę kamienicę metr po metrze rozebrać tak, żeby dotrzeć do wszystkich miejsc, gdzie jeszcze ludzie mogą być. Do potężnej eksplozji doszło około godziny 5 rano. Zniszczone zostały trzy kondygnacje kamienicy. Pięć osób trafiło do szpitali, dwie zostały już zwolnione. Wiadomo, że wybuchł gaz, ale co spowodowało eksplozję, to będzie ustalane. Jedna z hipotez mówi, że do tragedii mogło dojść po wstrząsie w kopalni, ale do czasu ustalenia przyczyn wypadku nie można jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie była przyczyna domniemanego rozszczelnienia gazociągu, mówi górniczy ekspert, były wiceminister przemysłu i handlu Jerzy Markowski. Każda dyslokacja tektoniczna i tąpnięcie na powierzchni skutkuje tym, że coś się może rozszczelnić na powierzchni, w tym i instalacja gazowa. Ale dziś jest za wcześnie o tym przesądzać. Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się kamienicy w centrum Katowic. Ma ono wyjaśnić przyczynę tragedii. Dzień po ataku terrorystycznym w Ottawie otwarto gmach kanadyjskiego parlamentu. Policja poinformowała tymczasem, że napastnik, który zastrzelił wczoraj żołnierza, działał sam. Minutą ciszy członkowie kanadyjskiego parlamentu uczcili pamięć zabitego wczoraj żołnierza. Później długimi owacjami nagrodzili strażnika, który zastrzelił napastnika. Premier Kanady Stephen Harper podkreślił, że jego kraj nie da się zastraszyć i zachowa jedność. Choć siedzimy po przeciwnych stronach, w obliczu ataków na nasz kraj zawsze będziemy razem. Uzbrojonym napastnikiem, który zabił żołnierza pełniącego wartę przy pomniku bohaterów wojen, a potem strzelał w parlamencie, był niejaki Michael Zecha w Bibu. Policja ujawniła, że był on wielokrotnie karany, w tym za posiadanie narkotyków i że niedawno przeszedł na islam. Nie potwierdziły się doniesienia o tym, że miał współpracowników. Motywy jego działania nie są znane, ale powodem ataku mogło być włączenie się Kanady w bombardowania państwa islamskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wyjątkowi lekarze, rehabilitanci i wyróżniające się placówki służby zdrowia. To tegoroczni laureaci nagród imienia profesora Zbigniewa Religii. Przyznała je fundacja Zdążyć z pomocą. Już po raz drugi rodzice podopiecznych fundacji mają możliwość nominowania tych osób i szpitali, które ich zdaniem są oddane małym pacjentom w sposób szczególny. A tacy się zdarzają, przyznaje mama chorego na autyzm Mateusza. Kiedy nie mogłyśmy się spotkać, bo pani Ewa była ciężko chora, to przez Skype'a ze mną przez 2,5 godziny wieczorem rozmawiała, pochylając się nad każdym problemem dziecka. I dzięki niej Mateusz zmienił terapię. Postęp jest kolosalny. Dla mnie możliwość bycia tutaj to jest największa nagroda. Diagnosta Ewa Żmich z Centrum Terapii w Bydgoszczy. Dlatego, że to rodzice zauważają naszą pracę i tego się nie da ocenić naprawdę niczym. Mąż był patronem tej fundacji. Anna Religa, przewodnicząca kapituły przyznającej nagrody. Myślę przede wszystkim, jak takie kryteria pracy lekarzy były dla niego ważne. Fachowość, maksymalna pomoc udzielona pacjentowi, rodzinie. Oprócz lekarzy nagrody specjalne Ecco Homo Gloria Homini otrzymały osoby zaangażowane w niesienie pomocy dzieciom. Między innymi Krzysztof Rak, scenarzysta filmu o profesorze Zbigniewie Relidze Bogowie. To był Serwis Trójki.

Our Love, taki tytuł nosi płyta Caribou najnowsza. Wiem, mówiłam o tym setki razy, powtórzę raz jeszcze, uważam, że to jest świetny album i naprawdę warto sprawdzić, co Caribou tym razem przyniósł i zawarł na swojej płycie. Nowości z zespołu, czy też z od duetu Rebeka nadchodzą. Mianowicie Rebeka rusza w jesienną trasę koncertową i będziemy o tych koncertach przypominać. Będziemy także rozdawać zaproszenia. Ale. To wszystko nie byłoby oczywiście tak atrakcyjnie, gdyby nie to, że możemy powiedzieć o także nowej muzyce, która wiąże się z duetem Rebeka. Jest nowiutki singiel tego duetu i uwaga, uwaga, w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury, czyli w tą sobotę, między 12 a 14 oficjalna światowa premiera tego nowego nagrania Rebeki. Zapraszam serdecznie do słuchania Radiowego Domu Kultury i oczywiście w odpowiednim momencie zapraszać będziemy na jesienną trasę koncertową duetu Rebeka. Na razie jeszcze gram utwór doskonale znany. Far away from my real home, I've got Niegdyś Rebeka zagrała Nothing to Give Tour i to była trasa koncertowa. Teraz przed nimi Breath Tour. Breath to tytułowe nagranie z nadchodzącego wydawnictwa. Premiera nowiutkich utworów Rebeki 3 listopada, jeżeli chodzi o nośnik, natomiast czy też możliwość zakupienia. Natomiast u nas już w najbliższą sobotę w Radiowym Domu Kultury tytułowe nagranie się pojawi. Świetne nagranie, naprawdę świetne nowe nagranie Rebeki. No i trasa koncertowa potem od 3 listopada możliwość już posiadania na własność nowej muzyki, a od 6 listopada trasa koncertowa, która obejmuje wiele dat i wiele miejsc, a wszystko zacznie się 6 listopada w Sfinksie w Sopocie, potem Elbląg, Poznań, Szczecin, Bielsko-Biała, Rzeszów, Kraków, Łódź, Białystok, Toruń i Olsztyn. Rebeka Breath, a właściwie Rebeka Breath. To jest wydawnictwo, które nadchodzi. Okładkę oczywiście można już znaleźć na profilu na Facebooku zespołu. Wczoraj w Warszawie wystąpiła po raz pierwszy zresztą w Polsce FK Twigs i to był koncert sprzedany na długo przed tym, jak sama artystka przyleciała do Warszawy. Koncert, który... Jakby to powiedzieć, bo trzeba byłoby tutaj opowiedzieć o takiej pewnej spirali, w którą wpadłam, bo najpierw około godziny 15 w hotelu widziałam, jak artystka je obiad, jednocześnie porozmawiałyśmy, więc wywiad i jego emisja przed nami. Potem Mateusze i wszystko to, co się wiąże z nagrodami Trójki, trochę inny świat, a potem koncert wśród dymu FK Twigs, jej piosenki, zresztą bardzo dobrze zaśpiewane. Ona świetnie wygląda, świetnie śpiewa na żywo, bardzo ładnie się rusza. Ale jednak, kurczę, gdzieś brakowało takiego czegoś, żeby nagle to dobre wykonanie zerwać i zrobić coś szalonego, coś nieprzewidywalnego. Ale myślę, że ci, którzy od początku do końca obserwowali artystkę, fani wierni, musieli być zachwyceni tym występem. Ja mniej więcej po 30 minutach stwierdziłam, że chyba już nic więcej się nie wydarzy, ale jeżeli coś się wydarzyło później, to proszę o znak, chętnie wycofam się ze swojej opinii. W każdym razie FK Twigs z całą pewnością w tym programie pojawiać się będzie jeszcze po wielokroć. Something to say. I don't. FK Twix, Video Girl, nagranie z debiutanckiej płyty artystki zatytułowanej LP1, wcześniej dwie epki, a rozmowa z FK Twix pojawi się na naszej antenie no, w najbliższych tygodniach. Sprawa komplikuje się o tyle, że w przyszłym tygodniu ponownie spotykamy się raz w programie alternatywnym 29 października na naszej antenie Benefis Jacka Cygana, więc myślę, że FK Twix i spotkanie z nią to będzie pierwszy tydzień listopada. Z pewnością o tym spotkaniu powiemy wcześniej i zapowiemy, tak więc osoby zainteresowane będą mogły sobie zaplanować odpowiednio wieczór. Teraz złożenie dwóch utworów. Pierwszy z nich nie jest najmłodszy, a drugi pochodzi z nowiutkiej płyty. Jednak jest pomiędzy nimi bardzo dużo wspólnego. Mocna chemia. To nagranie doskonale znane, The House of Jealous Lovers i The Rapture, a teraz dołączyły się do nich dziewczęta z Chicks on Speed. Nowa płyta Chicks on Speed się ukazała, Burning Down the House, to nagranie, które ten album zamyka. I tutaj historia jest długa i mam nadzieję, że wielu słuchaczy programu alternatywnego na Chicks on Speed już trafiło po drodze, bo działają od 97 roku i to jest kolektyw artystyczny, w którym muzyka jest jednym ze środków wyrazu, bo od początku chodziło o to, żeby łączyć od muzyki przez performance, po taniec, modę i wszystkie możliwe formy wyrazu, aby łączyć się i łączyć się z publicznością. Ekstrawagancja, kolor, zdecydowane ruchy artystyczne. Naprawdę fascynująca sytuacja artystyczna, tak naprawdę. Tak należałoby to określać. A co dodaje pikanterii, to oczywiście taka muzyka musiała w tamtych czasach wzrastać w niemieckim mieście. Tym miastem akurat nie był Berlin, ale Monachium, bo tam dziewczyny, trzon stanowią Alex Murray, która jest Australijką, i Melissa Logan, która jest z Nowego Jorku, spotkały się, no i tam zawiązały współpracę i do tej pory ta współpraca trwa. Ta nowa płyta przynosi bardzo wiele ciekawych smaczków. Nie należy chyba za każdym razem nastawiać się na odbiór wprost, więc jeżeli ktoś teraz sobie pomyślał, ojej, co za proste naprawdę dźwięki, jak można grać taką muzykę, to należy na to spojrzeć szerzej, zdecydowanie szerzej i umieścić ten zespół w kontekście działań artystycznych, które od wielu lat podejmuję. Tutaj w naszym zestawieniu, ale do nowej płyty Chicks on Speed będziemy z całą pewnością wracać. Ani razu dzisiaj nie powiedziałam, że na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć tytuły i wykonawców. Najprościej to zrobić, korzystając z strony programu alternatywnego. Wszystko tam zapisuję na bieżąco. Przed nami teraz spotkanie z utworem Enviego. Ten utwór, jak i trzy inne, ukaże się niebawem na bardzo pięknie wydanej winylowej epce. Człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew. Co może ludzi pogodzić? Ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan. Ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Ciągły sen, gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, co może ludzi pogodzić. Ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Sen, w którym człowiek nie myśli. Nagranie Enviego Kali z udziałem Skubasa, bo to jego głos w tym utworze słyszymy. Ostatnie studyjne nagranie z udziałem Maceo Vero, czyli Niewinni Czarodzieje, Sweet Slang, Archeo, Warsaw, a także T.E. To jest niesamowite, że 50 milionów razy podchodzę do tego pseudonimu i za każdym razem wywalam się na antenie, czytając to. T.I.L.T. i Sonar Soul, nagranie zatytułowane Saturn. To będzie właśnie zawartość muzyczna Picture Disca, czyli pięknie wydanej płyty winylowej, która będzie zawierała zdjęcia. To będzie winylowa epka z utworami, które no bezpośrednio i na wielu poziomach wiążą się oczywiście z Maceo Vero. I to wszystko będzie stanowiło bardzo luksusowe, czy też elitarne wydawnictwo, ponieważ tylko 500 sztuk zostanie wyprodukowanych, a jedna z tych 500 sztuk pojawi się jako przedmiot konkursu w Radiowym Domu Kultury nadawanym 1 listopada. W tym programie, co mam nadzieję nie jest dla nikogo niespodzianką, będziemy także wspominać Maćka Wyrobka, no ale najważniejsze jest to, co trwa. A między innymi ta płyta nadchodząca jest dowodem takiego właśnie trwania. You Know Warsaw. Taki tytuł nosi ta epka i będziemy także sięgać do muzyki na niej zawartej. Przed nami teraz premiera radiowa utworu, który wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, duet With Joe A opublikował w sieci. Można już Low Banks, nagrania, które zapowiada nadchodzącą 3 listopada płytę, znaleźć w sieci, ale można teraz tego utworu posłuchać w programie alternatywnym. To jest taka muzyka, która doskonale smakuje, kiedy słucha jej się nieco głośniej. Jeszcze głośniej. Thank you. Ten duet nazywa się We Draw A Moments, to tytuł płyty, którą wydają 3 listopada, to będzie ich debiut. Na naszej stronie Polskie Radio Palu / Trójka można znaleźć tytuły i wykonawców wszystkich, którzy pojawili się od godziny 19 na naszej antenie. Po zakończeniu programu najłatwiej skorzystać ze ścieżki polskieradio.pl /trójka / alternatywny. Także na naszym profilu na Facebooku, który można znaleźć wpisując do wyszukiwarki 2 PS albo PS Gra. Pani Szydłowska to ja i ja już mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Bartek Gil także dziękuję. Audycję zrealizowała Anna Regulska. W jej imieniu także dziękuję. Na zakończenie Tom York ze swojej najnowszej solowej płyty. Dobranoc. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 15. Wieczorami stałem w oknie i patrzyłem na plac. Nie bardzo chciało nam się wychodzić. Nie bardzo było dokąd. Nerwowy, martwy dreszcz przebiegał to miasto. Nie bałem się w Irkucku, nie bałem się w Ułan-Udę, nigdzie się nie bałem. Tylko w Czycie. Centrum było imperialne. Topornie monumentalne i wiał przez nie gorący wiatr. W półmroku toczyło się jakieś życie. Dzieciarnia trochę starszych. Dudniąca muzyka za jakieś drzwi, śmiechy, brzęk, kilka skuterów z parami na siodełkach. Ale wszystko tonęło w cieniu tych klasycyzujących frontonów, posępnych elewacji i defiladowych przestrzeni. Całą kilkusetmetrową pierzeję placu zajmowało dowództwo syberyjskiego okręgu wojskowego. To oni w razie czego mieli powstrzymać Chiny. W ich cieniu żyło miasto. Żyło jakby ukradkiem. Gotowe zamrzeć w pół gestu. Pierwszego żywego ruskiego żołnierza widziałem w połowie lat 70. na warszawskiej Pradze. Miałem wtedy dziewczynę na targowej. Kilkanaście metrów od jej bramy były drzwi w murze. Właśnie nie brama, nie wejście, tylko niepozorne, niemal niewidoczne drzwi we wnęce muru. W drzwiach był Judasz. I z tych drzwi od czasu do czasu wychodził sołdat. Albo dwóch. Drzwi się natychmiast zamykały, a oni znajdowali się raptem w środku praskiego tłumu. Wysocy, szczupli, twarze ginęły w cieniu okrągłych czap. Ale można było dostrzec, że są nieruchome, kompletnie pozbawione wyrazu. Wyprasowani, wyprostowani i martwi. Tak wyglądali, gdy zagarniała ich praska plebejska ciżba. Na tle tego szemraństwa i cinkciarstwa, tych bazarowych elegancji, tego spryciarstwa, tej upostaciowanej lumpen anarchii, tego żywiołu, który nade wszystko pogardzał jakąkolwiek władzą, przypominali nakręcane figury. Było w nich coś złowrogiego, a zarazem komicznego. Byli znakiem obecności obcej armii, ale nie znać było w nich żadnej potęgi. Mieli młode, prawie chłopięce twarze. Patrzyli ukradkowo, albo nie patrzyli wcale. Sztywni, wytresowani, z wypranymi mózgami szli wśród podbitego ludu, lękając się go, pogardzając nim i kompletnie go nie rozumiejąc. Widziałem ich drewniane sylwetki na rogu Wileńskiej i Targowej i doświadczałem nawet czegoś w rodzaju współczucia, bo wydawali mi się podobni do kalek. Może uważali nas za gorszych Rosjan, których trzeba pilnować, albo co gorsza bronić, bo są słabi. Przebyli tysiące kilometrów, by ujrzeć po drugiej stronie ulicy cerkiew świętej równej apostołom Marii Magdaleny w kijowskim stylu. Patrzyli na podbity kraj, nieruchomo i bez zdziwienia, sami nawykli do własnych podbojów i cudzego jarzma. Ich złowrogość była efektem odczłowieczenia, a komizm wynikał z resztek człowieczeństwa. Ale w żaden sposób nie przypominali ruskich soldatów z opowieści babek i ciotek. Tamci byli żywiołem, okrutnym, bezmyślnym i zwycięskim, ale jednak żywiołem i przypominali ludzi. Ci z Targowej wyglądali jak złowrogie narzędzia. Teraz to wiem. ale wtedy byli po prostu jeszcze jednym widomym znakiem ruskiego, radzieckiego, sowieckiego nieudacznictwa. Swojej 16-letniej naiwności po prostu ich lekceważyłem. To był błąd taktyczny, to lekceważenie. Ale strategicznie się opłacał, ponieważ oni tam, na wschodzie, nade wszystko pragnęli być traktowani poważnie. W każdym razie ci wczycie przypominali soldatów z opowieści babek i ciotek. Darli się, obejmowali i zataczali. Półnagie, czytyjskie piękności rzucały im spojrzenia spod długich rzęs. Cywilni mężczyźni schodzili im z drogi. Armia powinna budzić trwogę i podziw. Tak było od niepamiętych czasów i tak było w czycie. Wyglądało na to, że te przysadziste chłopaki o rumianych, okrągłych twarzach mogą tutaj wszystko. Dlatego wieczorami oglądałem czytę z okna hotelu. Wyobrażałem sobie, jak wjeżdżają na czołgach i transporterach do chińskiego miasta. Powiedzmy do Manshouli, bo bogate, błyszczące i zdaje się wybudowane im na złość. Jadą i szyją z kałachów po złocistych, szklanych fasadach. Grzeją seriami z wielkokalibrowych Władimirowów. Puszczają z głośników Musorgskiego, a kruche, wielkookie Chinki uciekają z niemym krzykiem w nieoświetlone przecznice. Chiński kapitalizm i chińska dominacja stają w płomieniach niczym papierowy tygrys. Potem zsiadają ze swych maszyn i z resztek rozpalają ogniska, by długo w noc śpiewać swoje pieśni, za które tak ukochał ich cały świat. Taką miałem wizję w hotelu za Bajkale, patrząc na defiladowy plac oraz iluminowane, hipertroficzne fasady dyrekcji kolei oraz dowództwa wojsk. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Orężada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Strażacy, którzy pracują na gruzowisku w Katowicach, sięgnęli po ciężki sprzęt. Umożliwi nam